salonach Hyundai. Liczba samochodów w promocji jest ograniczona. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 8 października, minęła 9. Anna Kowalik-Brankaty i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis. W Europarlamencie dziś ostatnia szansa dla Janusza Wojciechowskiego. Poparcie zapewnia rzecznik rządu, ale i PSL. Dziś drugi i ostatni dzień kongresu 590, w którym uczestniczą tysiące przedsiębiorców z całej Polski. W Niemczech mężczyzna prowadzący skradzioną ciężarówkę stalonował 8 samochodów. Policja nie wyklucza zamachu. Nie będzie potrzebny żaden drugi plan w sprawie polskiego kandydata na komisarza do spraw rolnictwa, powiedział w Polskim Radiu rzecznik rządu. Dziś w Parlamencie Europejskim drugie wysłuchanie Janusza Wojciechowskiego, polskiego kandydata na to stanowisko. Piotr Miller zapewnia, że Polska pozostaje przy tej kandydaturze. Kandydatura Janusza Wojciechowskiego to jest dobra kandydatura i przy tej kandydaturze do czasu, gdy Parlament Europejski nie podejmie żadnych innych decyzji, pozostajemy, ponieważ uważamy, że to jest bardzo dobry kandydat na tekę do spraw rolnych. Podczas pierwszego wysłuchania Janusza Wojciechowskiego pytanie o praworządność w Polsce zadał Jarosław Kalinowski z PSL. Skrytykował to m.in. lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Dziś w Pulsie Trójki mówił o tym poseł ludowców Piotr Zgorzelski. Jeżeli atakiem na Janusza Wojciechowskiego jest zadanie pytania, to za chwilę jeszcze atakiem będzie na Prawo i Sprawiedliwość, nie, że posłowie opozycji będą oddychali. Jarosław Kalinowski jest atakowany za to, że zadał takie pytanie. No właśnie, to jest bez sensu. Dzisiaj wspieramy Janusza. A to Janusza... było uzgodnione z Januszem Wojciechowskim oczywiście, pytanie? Oczywiście, a co to jest że oczywistego? No nie, to jest... No, nie, no jest oczywiste, no po prostu jeżeli jest dwóch dobrze, Polaków... jesteśmy po czasie. Przejdzie? PSL, łączymy Polaków. Wojciechowski przejdzie, bo jeżeli to jest najlepszy kandydat, to strach się bać, kto będzie jeszcze gorszy. Piotr Zgorzelski powiedział też w Trójce, że w przyszłej kadencji parlamentu ludowcy nie stworzą koalicji z lewicą. Prezydent, premier, ministrowie, tysiące przedsiębiorców i eksporterów biorą udział w kongresie 590 w Jesionce koło Rzeszowa. To największe spotkanie poświęcone rozwojowi krajowej gospodarki. Kongresowi patronuje Polskie Radio. Drugiego dnia z przedsiębiorcami spotkają się zarówno prezydent i premier. Nie zabraknie też ministrów oraz parlamentarzystów. Debaty odbywają się równocześnie w ramach kilku ścieżek tematycznych. Dotyczą one niemal wszystkich gałęzi krajowej gospodarki, ale też nie brakuje zagadnień międzynarodowych. W sumie do Jasionki przyjechało ponad 6 tysięcy gości. Mówi organizator kongresu Łukasz Oprawski. Frekwencja, powiem nieskromnie, przerosła nasze oczekiwania. Trochę już ciasno, więc będziemy szukać nowej formuły w przyszłym roku. Pierwszy dzień kongresu zakończyła gala wręczenia nagród gospodarczych prezydenta RP. Andrzej Duda wyróżnił 8 przedsiębiorstw i właścicieli firm za wyniki finansowe, ale też za zaangażowanie społeczne i inwestowanie w badania i rozwój. Nagrodę indywidualną otrzymał Czesław Lang, dyrektor wyścigu Tour de Pologne. Jasionka, Paweł Pawlica, Polskie Radio. W Warszawie i Sosnowcu odbędą się dziś przedwyborcze konwencje Prawa i Sprawiedliwości. Zastępca rzecznika prasowego PiS, Radosław Fogiel, mówi, że będą one przebiegać w wypróbowanej już formule. Będą na nich wystąpienia prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Na pewno będzie mówił o naszych zobowiązaniach na najbliższe 100 dni, które zostały ostatnio przedstawione, co chcemy zrobić, ponieważ możemy wiarygodnie zapewnić, że te 5 projektów, o których mówił na konferencji wraz z premierem Morawieckim, zostanie zrealizowanych. Koalicja Obywatelska będzie dziś w Gnieźnie, Płocku i Włocławku. Tam planowane są konferencje z udziałem Grzegorza Schetyny. Z kolei kandydatka koalicji na premiera Małgorzata Kidawa-Błońska weźmie udział w gali Nauczyciel Roku w Warszawie. Wspierający kampanię SLD były prezydent Aleksander Kwaśniewski pojawi się m.in. w Chrzanowie i Krakowie. 8 osób zostało rannych, kiedy mężczyzna prowadzący skradzioną ciężarówkę staranował 8 samochodów w miasteczku Limburg w Hesji w środkowych Niemczech. Policja nie wyklucza, że był to zamach. Skradzione auto dostawcze uderzyło w samochody, które stały na skrzyżowaniu i czekały na zmianę świateł. 7 osób z 8 poszkodowanych trafiło do szpitala. Lekko ranny sprawca został zatrzymany. Według relacji świadków, którzy udzielali mu pierwszej pomocy, miał on wciąż powtarzać słowo Allah. Moskiewska policja uniemożliwiła otwarcie wystawy poświęconej represjom politycznym. Jak podało Radio Echo Moskwy, funkcjonariusze pod pretekstem bezpieczeństwa przeciwpożarowego wyprosili organizatorów i zamknęli galerię. Grupa moskiewskich artystów chciała przypomnieć mieszkańcom stolicy o ostatnich brutalnych działaniach policji wobec oponentów Kremla. W galerii Dordor przygotowali wystawę zatytułowaną Jesień Mafioza. Termin otwarcia wystawy związany był z przypadającym wczoraj dniem urodzin Władimira Putina, którego artyści uważają za głównego winowajcę bezprawia panoszącego się w kraju. Tuż przed otwarciem wystawy do galerii najpierw przyszli inspektorzy Straży Pożarnej, później funkcjonariusze Inspekcji Sanitarnej, a na koniec policjanci, którzy wystawę sprawę zamknęli. To nie pierwszy raz, gdy policja i służby uniemożliwiają zwolennikom opozycji zorganizowanie wystaw, koncertów i przedstawień teatralnych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Tenis na początek i dobre wiadomości z Chin. Magda Linette do 3-1 pokonała Christine McHale i awansowała do drugiej rundy turnieju WTA w Tianjin. Polka jest na tę chwilę 42 w światowym rankingu, ale jej celem jest ciągle pierwsza dziesiątka tego zestawienia. Jeżeli będę ciężko pracować, wierzyć i być może będę trochę bardziej spokojniejsza, powiedzmy, na korcie, będę umiała trochę lepiej kontrolować swoje emocje, co wymaga ode mnie jeszcze sporo nauki, to uważam, że jest to całkiem możliwe. Kolejną rywalką Linette będzie Japonka Kuru Minara. Za wielkim murem rakietą wywija też Hubert Hurkacz. Lada chwila powinien zacząć mecz drugiej rundy turnieju ATP w Szanghaju. Zagra z Gaelem Monfisem i nie ma najlepszych wspomnień z ich ostatniego pojedynku. Wtedy Francuz uwinął się z Hubertem w nieco ponad godzinę. W kraju piłkarze szykują się do eliminacyjnych meczów z Łotwą i Macedonią Północną. Robert Lewandowski jak zwykle rzuca ogólnikami. Jesteśmy wszyscy świadomi tego, w jakim momencie tych eliminacji się znajdujemy. Wierzę osobiście w to, że w tych dwóch meczach nie tylko zagramy dobrze, ale oczywiście zdobędziemy komplet punktów i ta nasza sytuacja będzie zdecydowanie lepsza. To jest dla nas najważniejsze w tym momencie. Wyjazdowe spotkanie z Łotwą w czwartek, domowy mecz z Macedonią Północną w niedzielę. Wczoraj uhonorowano najlepszych w zakończonym sezonie żużlowej Ekstraligi. Najlepszym polskim zawodnikiem został oczywiście świeżo upieczony mistrz świata Bartosz Zmarzlik. Trenerem człowiek z trójkowymi personaliami Piotr Baron, na co dzień szkoleniowiec mistrzów Polski FOGO Unii Leszno. Bardzo się cieszę, to znaczy dla mnie bardzo dużo, natomiast jeżeli to podkreśla, co robimy, to warto przy tym wszystkim podziękować rzeszy osób, które z nami pracują. Oprócz zawodników są to prezesi, jest marketing nasz klubowy, są tormistrze i wielu ludzi jeszcze dookoła i za to im bardzo dziękuję. Pozostając przy sportach motorowych, jeszcze krótko o terenowym rajdzie Maroka. Rafał Sonik po trzech etapach pozostaje wiceliderem klasyfikacji generalnej w rywalizacji quadów, ale dodajmy, że konkuruje tylko z 6 innymi zawodnikami. Jest zatem właściwie w połowie stawki. Na zakończenie wątek amerykańsko-chiński. Wiadomo, że relacje gospodarcze i polityczne obydwu potęg są od jakiegoś czasu napięte. Teraz przenosi się to na świat sportu. Koszykarską ligę NBA w państwie środka ogląda na co dzień ponad 500 000 widzów. To się może zmienić w przypadku spotkań Houston Rockets. Dyrektor generalny Houston Rockets wyraził poparcie dla prodemokratycznych protestów Hongkongu. Daryl Morrell opublikował zdjęcie na Twitterze, do którego dołączył podpis „Walcz o wolność, walcz z Hongkongiem”. Napięcia między byłą kolonią brytyjską a Pekinem są bardzo napięte i podsycane protestami społecznymi. Chińskie Stowarzyszenie Koszykówki, którego prezesem jest były gracz rakiet Yao Ming, natychmiast zawiesiło współpracę z klubem. To samo zrobiło kilka firm. W sprawie interweniował konsulat generalny Chin w Houston, żądając natychmiastowego wyjaśnienia. Największy kanał sportowy państwa środka ogłosił, że zawiesza transmisję z udziałem rakiet. Sama NBA w odpowiedzi napisała, że publiczna opinia dyrektora drużyny z Teksasu uraziła wielu ludzi i jest godna ubolewania. Sam Daryl Morrell podkreślił, że wyraził swoje prywatne zdanie i nie można go łączyć ani z NBA, ani z klubem. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Znów o sporcie na naszej antenie po 17 opowie Adam Malecki. Od zachodu na wschód coraz więcej chmur i deszczu. Na termometrach od 7 stopni na Suwalszczyźnie do 13 na zachodzie i pod Beskidziu. Wiatr rano na ogół słaby, a potem prawie w całym kraju porywisty. Nad morzem wiejące z prędkością do 65 km na godzinę, a w Sudetach do 90 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 50 lat temu zawitała tam załoga czołgu Rudy wraz z nieodzownym towarzyszem psem Szarikiem, czyli ekipa kultowego serialu Czterej Pancerni i Pies. W najbliższy czwartek do Kłodzka dotrze radiowa Trójka. Trójka wraca do korzeni. Sprawdzimy, czy załoga Rudego zostawiła po sobie pamiątki. Zejdziemy do podziemi miasta, a nawet do pobliskiej kopalni złota oraz wybierzemy się na wycieczkę w góry. A to wszystko w porannej i popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki oraz w programie Do Południa. Do usłyszenia. Paulina Kozion-Bąk. Na program zaprasza sponsor Grubek, producent bielizny termoaktywnej Active Wool. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

zapewnić odpowiedni poziom wtorkowego rock'n'rolla, pojawili się Beatlesi na początek naszego spotkania. A żeby zapewnić odpowiednią obecność kobiet w naszym wtorkowym programie, jak to zwykle bywa, to teraz pojawi się artystka, która wymaga specjalnej zapowiedzi, mianowicie jutro o godzinie 22. Program Trzy Wymiary Gitary i jutro w programie Trzy Wymiary Gitary retransmisja koncertu, który odbył się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 4 października. Jutro wieczór z Beth Hart. That's a rhyme. Z nowej płyty Beth Hart, retransmisja jej koncertu ze studia imienia Agnieszki Osieckiej jutro o 22 w Trzech Wymiarach Gitary. Serdecznie Państwa zapraszam i mam nadzieję, że będę mógł liczyć także na Państwa korespondencję, bowiem słuchacze, którzy przybyli na Myśliwiecką 357 w środku dnia o 15 w piątek byli zachwyceni tym, co zobaczyli i tym, co usłyszeli. Państwa zachęcam, jutro 22, retransmisja koncertu Beth Hart. W ogóle wszystko pod hasłem Wieczór z Beth Hart, jutro po 22. No a my wracamy do programu do południa. Słuchacze porannej audycji zapraszamy do Trójki już o tym wszystkim wiedzą. A teraz słów kilka do słuchaczy do południa. Festiwal Culturescapes w Trójce. A w Bazylei jest nasz specjalny wysłannik Jan Niebudek. Dzień dobry, panie Janie. Dzień dobry. Wracamy do Bazylei, w której od soboty, tak o tym usłyszeli już słuchacze porannego Zapraszamy do Trójki, trwa największa prezentacja kultury polskiej w historii Szwajcarii. Chopin, Lutosławski, Warlikowski, Żmijewski to tylko początek stawki. Całość zainaugurowana w sobotę wieczorem w Teatrze Bazel, w Teatrze Bazylejskim, miejskim teatrze. Licznie zgromadzona tam publiczność wzięła udział w kilku performansach polskich artystów. W kuluarach mówiło się o tym, że potrzeba zaproponować publiczności pewną opowieść na temat naszego kraju, ponieważ Szwajcarzy nie wiedzą o nas zbyt wiele. I taką właśnie opowieść zaproponował artysta niezwykle wszechstronny, pomysłowy Wojtek Ziemilski, który zajmował się już pamięcią na przykładzie trudnej historii własnej rodziny w swojej karierze. Co nas zatem konstytuuje? Odziedziczona po przodkach pamięć o wojnie, PRL, transformacja, kraj pomiędzy wschodem i zachodem. A zatem publiczność zgromadzona we foyer teatru otrzymuje koperty, a w nich próbkę perfum stworzonych we współpracy ze znanym szwajcarskim perfumiarzem. Są tu banany, których kiedyś w Polsce brakowało, śnieguliczka, której owocami strzela się w dzieciństwie, jest krew. No to właśnie zapach Essence of Poland zaproponowany przez Wojtka Ziemilskiego. Are you ready? You can open the bags now. You can take the paper out and give it just a few seconds and then smell it. Źródeł było kilka. Jedno było takie, żeby żeby się zastanowić, jak można się z powrotem zakochać. Czy jak można odnaleźć ten taki pozytywny afekt, który był dla mnie tak ważny przez dużą część mojego życia i który jest bardzo trudno w dzisiejszych czasach, ale też dlatego, że z czasem wyrabia się w sobie, a w każdym razie ja wyrobiłem w sobie zmysł krytyczny, który bardzo utrudnia takie romantyczne podejście. No więc pytanie jest, czy mogę do takiego podejścia powrócić, nie będąc naiwnym. Czy to jest w ogóle możliwe, czy jest to paradoks? I doszedłem gdzieś do takiego punktu, w którym wejście w inny teren było właśnie idealnym rozwiązaniem, że to nie przez słowa, a w każdym razie nie tylko przez słowa, że trzeba jakiegoś wytrychu, czegoś, co nas wybije z równowagi, wyprowadzi z równowagi. A w przypadku zapachu to jest trochę taki wytrych, kiedy no co, będziemy dyskutować o tym? Nie, albo w to wchodzimy, albo nie, albo idziemy tą ścieżką, albo stwierdzamy, że to nie dla nas. It's zesty. Surprisingly so. You wouldn't expect it from a country like ours, would you? Tak, o swoim pomyśle opowiadał Wojtek Ziemilski, publiczność zaintrygowana. A następnie Monika Kucia i Diana Kulczyńska zaproponowały rodzaj instalacji. Oto stoły, długie, ale też małe stoliki, stojaki, porozstawiane w całej przestrzeni foyer Bazylejskiego Teatru, a na nich to, co najlepsze z polskiej tradycji kulinarnej. Same produkty wyeksponowane jak obiekty w galerii sztuki, obok nich gotowe, bardzo smaczne potrawy. Razem ułożyły się one w opowieść o naszym zróżnicowanym smaku, ale też zróżnicowanej tożsamości, mówi Monika Kucia. Mam pana Łukasika, który robi ser świętokrzyskiem, czy gałęzie rokitnika, odchodowcy, cydr z Mazowsza, więc jest to najlepszy, naprawdę regionalny, prawdziwy, nieanonimowy produkt. I to jest jedna część, a druga część to są dania, które przygotowaliśmy według przepisów podarowanych nam przez, my ich nazwaliśmy innymi ludźmi, czyli osobami, które nieoczywiście kojarzą się z Polską w takim pierwszym odruchu. Mamy tu oczywiście panią Zosię Kucharczyk z Gałek Rusinowskich, którą kocham, która robi pierogi z kaszą gryczaną i z kapustą i z grzybami leśnymi. Mamy też uchodźczynię z Czeczenii, która uważa Polskę za swój dom od kilkunastu lat, bo może tam żyć bezpiecznie. I mamy tutaj też osobę taką jak Bitos Huang, czyli Wietnamczyk, który żyje w Polsce od 1990 roku, prowadzi restaurację wietnamską, ale też polską. I to są ludzie związani z jedzeniem. Mamy smak ukraiński, żydowski. Mamy też osobę związaną z takim projektem Otwarta Kuchnia Miejska, czyli osobę, która ma ze sobą kryzys bezdomności. I ta osoba właśnie przekazała nam przepis na domowe gołąbki i też to dawanie przepisu takiego autorskiego, tego co jest bezpośrednie, to jest jednak wyraz zaufania. Kuchnia inkluzywna, tak zatytułowana jest ta smaczna instalacja z przesłaniem, z bardzo ładnym przesłaniem. Do Bazylei i festiwalu Culturescapes wrócimy za nieco ponad godzinę. No i właśnie to spotkanie kolejne z Janem chciałem Państwu bardzo polecić, ponieważ Jan potrafi odkrywać takie rzeczy, o których nie wszyscy wiedzą. Ja z porannej audycji akurat dowiedziałem się o Bazylei rzeczy z mojego punktu widzenia najważniejszej, mianowicie, że Bazylea jest miastem, w którym to na ulicach można spotkać muzyków i odbyć piękny koncert. No po drugie ta śnieguliczka, jeśli dobrze zapamiętałem, są to owoce, z których strzelaliśmy, kiedy byliśmy dziećmi. No jeśli chodzi o pierogi z grzybami, kaszą gryczaną i kapustą, no to mnie już uwiodło absolutnie i na takie spotkanie zapraszam Państwa z Janem Niebudkiem jeszcze dziś w naszym programie do południa. Tu program trzeci. Ciemną nocą, gdzie sami siedzą w domu, boją się. Wojna w mieście. Prawie jak trzy wymiary gitary, to był Jan Bo. Program trzeci, a za chwilę połączymy się z Jasionką, skąd Patrycjusz Wyżga przedstawi dla Państwa informator ekonomiczny. Zapraszamy do reklamy. Wow, Angela! Ale fajny laptop! I tablet, i słuchawki. I mobilny głośnik za pół ceny. Taki zestaw szkolny. Teraz skomponuj swój zestaw w Media Expert. Wybierz produkty w promocji i okaż legitymację studencką. 10% rabatu na drugie urządzenie lub 25% na trzecie lub 50% na czwarte. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Mamo, a Marcin powiedział, że jego mama powiedziała, że na jesień i zimę trzeba dbać o odporność. Oczywiście, że tak. Dlatego teraz dostaniesz syropek Rutinacea Junior. Jakie dobre. Dobre, ale przede wszystkim zdrowe. Rutinacea Junior zawiera witaminę C, rutozyt, a do tego naturalne soki owocowe oraz wyciąg z dzikiej róży, który wspiera odporność. Suplement diety Rutinacea Junior. Odporność na potęgę. Aflofarm. Jak brzmi najnowsza promocja Toyoty? Za ile? Szok! Nie do wiary. Jeszcze jak! Dzięki najnowszej promocji Toyota Aygo już za 36 300 zł. Dzienne światła LED i klimatyzacja w standardzie. Możesz ją mieć od zaraz. Odwiedź najbliższy salon lub toyota.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest właściciel marki Kafe Punkt na stacjach Lotos. Na program zaprasza sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego, Polski Bank Rozwoju. Sponsorem audycji jest sieć badawcza Łukasiewicz. Partner dla biznesu poszukującego innowacji. www.lukasiewicz.gov.pl. Informator ekonomiczny. Jest 9.32. Witamy spod rzeszowskiej Jasionki. Informator ekonomiczny, kłaniamy się. Grzegorz Nawacki, redaktor naczelny Pulsu Biznesu. Dzień dobry, panie Grzegorzu. Dzień dobry. Patrycjusz Wyżga, witamy serdecznie. Jak pan znajduje kongres 590 w tym roku? No, jak co roku. Znaczy, jest to osobliwy kongres gospodarczy. W tym roku jeszcze dodatkowo kampania wyborcza, więc daje dodatkowy smaczek. Wczoraj był prezydent, dziś ma być premier. No więc tak, jest to kongres, który niewątpliwie z punktu widzenia integracji biznesu i administracji publicznej, no to pełni taką najważniejszą funkcję. Jedni i drudzy mogą się wzajemnie we własne głosy wsłuchiwać, prawda? I podsłuchiwać czasami, szczególnie biznes może podsłuchiwać, co administracja planuje i się na to jakoś przygotować. No tak, bo rzeczywiście to komunikacja jest taka dość jednostronna. To znaczy wyszedł pan prezydent, wygłosił przemówienie, zszedł ze sceny. Rzeczywiście był potem przy tych stoiskach, które są tutaj rozstawione, więc to taki plus. Dzisiaj zdaje się, że ma jakiś lunch z przedsiębiorcami, więc przynajmniej można liczyć, że coś usłyszy też w drugą stronę, bo rzeczywiście tutaj komunikacja jest taka jednostronna. A propos komunikacji, panie redaktorze, w Pulsie Biznesu znajduje dzisiaj taki artykuł o tym, że polscy kierowcy skaczą z kwiatka na kwiatek, nie są lojalni wobec marki ubezpieczyciela. Wybór OC dyktuje cena. Polacy o polisach komunikacyjnych. Jest taki raport Multi Agencji CUG. Być może kojarzą Państwo taką multiagencję. No i to chyba nie jest specjalne zaskoczenie. Zawsze wybieramy najtańsze OC. No trochę tak jest, że rzeczywiście wybierając polisę OC nie specjalnie się przejmujemy jakością tej obsługi, no bo jeśli nam się zdarzy szkoda, no to poszkodowany będzie, tak powiem, odczuwał niedogodności ewentualnie związane ze słabą jakością obsługi. A na razie na co dzień najbardziej interesuje nas to po prostu, by płacić mniej za taką polisę. No takie są realia. Znaczy, ceny polis komunikacyjnych bardzo zdrożały w ostatnich latach. To fakt. W związku z tym, jeśli wybieramy polisę, która tak naprawdę, jeśli coś nam się stanie, to czy jest dobra obsługa, czy słaba, czy ta likwidacja szkody będzie trwała długo, czy krótko, czy odszkodowanie będzie w pełnej kwocie, czy nie, niespecjalnie nas interesuje. No to rzeczywiście, no wydaje się być racjonalne, że kierujemy się ceną w wyborze tej polisy. Efekty specjalne, które Państwo słyszą w tle, to jest tylko dowód, że audycja jest absolutnie na żywo i odbywa się z kongresu 590 w Rzeszowie. Bardzo mocne słowa i bardzo mocne ostrzeżenie, a trochę w jego stylu można powiedzieć, w stylu prezydenta Donalda Trumpa, który, proszę Państwa, grozi zniszczeniem tureckiej gospodarki. Jeśli Turcja zrobi coś, co ja w mojej wielkiej, niezrównanej mądrości uważam za przesadę, całkowicie zniszczę i unicestwię załatwię gospodarkę Turcji, napisał po południu, wczoraj po południu na Twitterze, to nie jest zaskoczenie, Donald Trump. To przyniosło swoje konsekwencje, spadki na tureckiej lirze, która zresztą i tak słabo rozpoczęła ten tydzień. O co chodzi Donaldowi Trumpowi? No właśnie, wczoraj miałem bardzo ciekawą wieczorem rozmowę z jednym z przedsiębiorców, który mi tłumaczył i w sumie to jego tłumaczenie mnie przekonuje, to znaczy Donald Trump jest w takiej sytuacji, że nie jest pewne, czy wygra wybory. Jeśli by tych wyborów nie wygrał, to przejdzie do historii jako taki trochę, nie chcę powiedzieć nieudacznik, bo to może za mocne słowo, ale na pewno taki przegrany, czyli wszedł człowiek biznesu, prezydentura była dość kontrowersyjna i skończyła się porażką. W związku z tym on zrobi wszystko, żeby wygrać te wybory. I takie ruchy, takie wypowiedzi, jak ta, którą przytoczyłeś, mogą właśnie świadczyć o tym, że ta determinacja, żeby wygrać wybory, jest bardzo wielka, bo nie jest tajemnicą, że w Stanach Zjednoczonych właśnie wywołanie konfliktów, wprowadzenie właśnie jakiejś wojny mniej lub bardziej takiej dotkliwej, to jest jakaś metoda do wygrywania wyborów. I być może o to gra Donald Trump. A propos gier i a propos wykorzystywania cyfrowych narzędzi, Donald Trump korzysta z aplikacji, z portalu społecznościowego. Państwo wiedzą, często cytujemy jego wpisy. A propos właśnie spraw cyfrowych. Otóż czytam w Rzeczpospolitej, że cyfrowa rozrywka wciągnęła już 60% Polaków. Wciąż podobno wydajemy na tę cyfrową rozrywkę niewiele. To może się zmienić, jak czytam w Rzepie, bo przybywa graczy planujących zakupy. Tylko 14%, proszę Państwa, użytkowników internetu, podkreślam, nie ma kontaktu z tą formą rozgrywki. Panie redaktorze, grywa czasami w jakieś gry czy zupełnie? No właśnie, szykując się do audycji, czytając te dane, byłem zaskoczony, bo ja akurat, tak wysoki odsetek, tak bo grający. Ja akurat nie gram. To gdzie są ci grający? I nie grałem, więc widocznie jestem w tej mniejszości, no ale oczywiście w tych 14%. Trendy są nieubłagalne i nieodwracalne, to znaczy rzeczywiście ta rozrywka taka cyfrowa dominuje. Na pewno będzie coraz więcej osób grało. My mamy akurat producentów gier, którzy są bardzo popularni nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Wydają coraz więcej pieniędzy na marketing, więc wszystko wskazuje na to, że grać będziemy coraz więcej. I umówmy się, to jest coraz ważniejszy rynek. Tam są coraz większe pieniądze, coraz grubsze miliardy dolarów w skali całego świata. To jest po prostu gry wideo. Coraz istotniejsza część generalnie rynku rozrywki na świecie, prawda? I trzeba się z tym liczyć po prostu. Tak jest. Natomiast no, ja akurat jeśli gram, to wolę grać w takie sporty, jak nas uczono, czyli takie naturalne i prawdziwe. Ruch na świeżym powietrzu. Ruch na świeżym bardziej. Powietrzu, najchętniej. Więc rzeczywiście cyfrowy sport, e-sport, jak są czasem nazywane, są coraz popularniejsze, gry są coraz popularniejsze, no ale ja mam nadzieję, że to nie będzie jedyna forma rozrywki, którą młodzi ludzie będą, z której będą mogli korzystać. O rozrywkę, proszę Państwa, na świeżym powietrzu, szczególnie przy wysokiej temperaturze, o taką rozrywkę nie trudno na Sardynii. I do Sardynii teraz się przenosimy. Otóż władze jednej z miejscowości we wschodniej części Sardynii ustawią przy drogach tablice z ostrzeżeniami dla kierowców. Chodzi o to, by ostrzegać przed korzystaniem ze wskazówek GPS. Władze tego miasteczka twierdzą, no niestety jest często tak, że kierowcy ślepo patrzą w telefon komórkowy, jadą tam, gdzie właściwie trudno przejechać, więc proszę Państwa, podróżując po Sardynii, proszę nie wierzyć ślepo, tylko się rozglądać, patrzeć na znaki. No oczywiście, znaczy, to jest częsty problem, myślę, że każdemu z nas się zdarzyło, że nawigacja go poprowadziła tam, gdzie dojechać do końca nie chciał. Aczkolwiek znowu, no jeśli wracamy, przed chwilą mówiliśmy o rozrywce, no to tego typu mapy są wyjątkowym udogodnieniem. No każdy z nas sobie przypomina, jak podróżowało się przed czasami GPS-u, jak się podróżowało, każdy studiował mapy, ta osoba, która siedziała obok kierowcy, miała zadanie pilot nawigatora, cały czas, tak. Tak, mówiąc skręć w prawo, skręć w lewo. Ja sam sobie pamiętam, jak rozpisywałem trasy gdzieś, gdzie było, naprawdę sobie rozpisywałem tak, że za 100 km skręć gdzieś tam, za 20 gdzieś tam, na co się kierować. To było fajne, bo się człowiek uczył geografii, tak, i na pewno znał dużo lepiej kraj i trasy niż teraz, no ale niemniej jednak jest to wygoda, szczególnie jeśli korzystamy z takiej nawigacji, która też pokazuje ruch na drodze, to jest to niewątpliwe. Natomiast tutaj, no jeśli tak rzeczywiście jest, to ja bym na miejscu władz Sardynii raczej zainwestował w to, żeby te mapy doprowadzić do dobrego stanu, niż ustawiał znaki, żeby blokować, bo to są trochę takie znaki, jak się w Polsce stawia, uwaga kolejny. Zamiast naprawić drogę, czyli, po prostu. Tak, czyli co ma nim zrobić kierowca, który wjeżdża w uwaga kolejny. I jeśli Państwo dzisiaj po południu wybierają się na Sardynię, to odrobinkę z redaktorem zazdrościmy. Jeśli się Państwo nie wybierają, to zachęcamy do słuchania relacji z Kongresu 590, także w audycji popołudniowej zapraszamy do trójki. Grzegorz Nawacki, redaktor Naczelny Pulsu Biznesu, bardzo dziękuję. Dziękuję, bardzo miłego dnia. Patrycjusz Wyżga, do usłyszenia. I hope

Crazy Little Thing Called Love, to był zespół Queen oczywiście. Dziękuję Państwu za wszystkie listy, które płyną do programu do południa. Teraz szczególne podziękowania za miłe słowa kieruję do Pani Agnieszki i życzę przyjemnego dnia pracy w korporacji. A dla wszystkich, którzy w pracy, teraz nowa płyta. Zdolny wokalista, zdolny gitarzysta, nazywa się Chris Barras, ma swój zespół i dlatego płyty sygnowane są nazwą Chris Barras Band. Ta jego najnowsza płyta nazywa się Light It Up. Chris Barras Band. Chris Barras, gość jednej z edycji festiwalu Rava Blues, tam się poznaliśmy. No i teraz jego nowa płyta Light It Up. I z tej płyty What You Get. Tego utworu posłuchaliśmy, a gdyby ktoś z Państwa chciał prześledzić plan muzyczny naszego spotkania, zapis tych utworów i artystów na naszych stronach internetowych. Jest za 10:10. Trójkowy detektyw. We wtorek o tej porze Katarzyna Cygler. W zeszłym tygodniu wspomniałam Państwu, że na początku lat 20. XX wieku na Kresach, w czasach tak zwanego Dzikiego Wschodu, rocznie potrafiło dojść do nawet 200 napadów. Większość z nich była dokonywana przez te same grupy przestępcze lub przestępczo-dywersyjne. A dywersja to jedna z ciekawszych taktyk wojennych, zwłaszcza w czasach pokoju. Dzięki niej można tu podgryźć, tam nadłamać, coś gdzieś wyjść. przewrócić i powolutku, cegiełka po cegiełce, rozbrajać fortecę wroga, z którym oczywiście oficjalnie utrzymuje się aktualnie pokojowe relacje. Kilka takich bandyckich stowarzyszeń przeszło do historii, a jednym z nich dowodził niejaki Józef Mucha Michalski. Postać szalenie tajemnicza i otoczona niejednoznaczną legendą. Żeby się jej przyjrzeć, odwracamy klepsydrę, otwieramy mapę II Rzeczpospolitej i przenosimy się do jednego z kresowych dworów. Tam słońce chyli się ku zachodowi, łany zbóż szumią leniwie, zapach łąki, ziół, wilgotnej ziemi i dobrego tytoniu relaksuje panów, którzy spokojnie czekają na znak, że kolacja już gotowa. Panie kończą się przebierać i w końcu cała wielopokoleniowa, oczywiście kilkunastoosobowa rodzina spokojnie siada do stołu. Nagle psy zaczynają potwornie szczekać, słychać hałas na zewnątrz i po chwili do sali jadalnej wchodzi plus minus 30-letni mężczyzna. Za nim w drzwiach staje dwóch uzbrojonych osiłków, którzy patrzą na wszystkich groźnie, śmierdzą niewiarygodnie, natomiast mężczyzna uśmiecha się szeroko, ma wszystkie zęby, w dodatku białe w przeciwieństwie do swoich kompanów i przedstawia się jako Józef Mucha Michalski. Spokojnym głosem, z pistoletem w dłoni, zapewnia podrywających się od stołu mężczyzn, że pod jego okiem i jego 12 ludzi nic nikomu się złego nie stanie. Oczywiście pod warunkiem oddania wszystkich pieniędzy, biżuterii i cennych przedmiotów. Tak więc wszystko kończy się stosunkowym happy endem, bo wiadomo, pieniądze i rzeczy to towar wymienny, nie ma co się przywiązywać. Szarmancki złodziej na czele bandy posłusznych mu opryszków. To jedna strona legendy Muchy Michalskiego. Druga jest zupełnie inna. Bandyci wchodzą, biorą co chcą, kogo chcą, jak chcą i zabijają wszystkich. Czasem niektórym pozwolą zostać przy życiu, żeby legenda szła w świat. Melchior Wańkowicz opisał jeden z takich napadów z 1923 roku, kiedy po zamordowaniu męskich właścicieli niektórzy z bandy przebrali się w ich ubrania i buty, a ponieważ akurat buty były dość charakterystyczne, rozpoznał je znajomy ofiar podczas kolejnego z napadów szajki. Napadu, który na swoje szczęście przeżył. Józef Mucha Michalski prawdopodobnie był początkowo oficerem w rosyjskiej armii, potem służył w Wojsku Polskim, zdezerterował i wstąpił w szeregi tzw. Zakordotu, specjalnego oddziału wywiadu radzieckiego, którego zadaniem była działalność wywrotowa na pograniczu. Nigdy nie został złapany ani przesłuchany, był jak duch, jakkolwiek kresowianie nie mieli wątpliwości co do jego zmaterializowanego bytu. Jednak służby polskie nieraz powątpiewały w jego istnienie. W końcu działania Korpusu Ochrony Pogranicza sprawiły, że tego typu bandy zaczęły znikać. Jednak duch i legenda pozostały, a czasem łatwiej pozbawić kogoś potężnego wpływów niż siebie, strachu przed tym, że wszystko może zacząć się od nowa. Ale proszę Państwa, strach ma wielkie oczy, nie ma co się bać i trzeba robić swoje, prawda? Dobrego wtorku. Dziękujemy bardzo, a kolejne spotkanie z Katarzyną za tydzień we wtorek przed dziesiątą. No właśnie, bo to trójkowy detektyw. Jeszcze raz przypominam Państwu, że korespondencja ze studiem pod wyświechtanym już adresem piotr.baron@polskieradio.pl.